अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। लाए जो मस्त है तुरबत पे गुलाबी आंखें, लाए जो मस्त है तुरबत पे गुलाबी आंखें, और अगर कुछ नहीं दो फूल तो घर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। हम नहीं वो जो करें खून का दावा तुझसे, हम नहीं वो जो करें खून का दावा तुझसे, बल्कि पूछेगा खुदा भी तो मुकर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं।